Una kwenda wapi ewe mwana, ungali mdogo jitulize we. Maisha ya kutanga tanga ovyo, yaache kabisa iwe mwisho wako leo. Una kwenda wapi ewe mwana, ungali mdogo jitulize we. Maisha ya kutanga tanga ovyo, yaache kabisa iwe mwisho wako leo. Kumbuke ulikotoka, kwa baba na mama usipote bure. Kumbuke ulikotoka, usipate hasara. Iwe mwisho wako leo. Unakwenda wapi ewe mwana, ungali mdogo jitulize we. Maisha ya kutanga tanga ovyo, yaache kabisa iwe mwisho wako leo. Ukumbuke ulikotoka, kwa baba na mama usipote bure. Ukumbuke ulikotoka, usipate hasara. Kumbe uko mjini una tanga tanga ovyo. Ungali kijana ukosi bahati, rejea nyumbani ukawaone wazee. Ukipanya mchezo utaolewa kamwe.